гаворыць радыё Свабода з праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў свеце і Беларусіі. Галасеўскі раённы суд Кіева прысудзіў расійскіх вайскоўцаў Яўгена Ерафеева і Аляксандра Аляксандрава да 14 гадоў турмы кожнага. Расійскіх вайскоўцаў прызналі вінаватымі па ўсіх артыкулах абвінавачвання, уключаючы тэрарызм і вядзенне агрэсіўнай вайны. Пракуроры прад'явілі абодвум аднолькавыя абвінавачванні: незаконнае перасячэнне мяжы і забойства ўкраінскага вайскоўца. Аляксандрава і Ерафеева лічаць галоўнымі прэтэндэнтамі для абмену на ўкраінскіх палітвязняў у Расіі, у прыватнасці на Надзею Саўчынку. Кіраўнік следчага камітэту Расіі Аляксандр Бастрыкін заклікаў даць жорсткі, адэкватны і сіметрычны адказ гібрыднай вайне, якую, на ягоную думку, ЗША і іх саюзнікі вядуць супраць Расіі і некаторых іншых краінаў. Пра гэта ён напісаў у артыкуле, апублікаваным сёння ў выданні «Камерсант». Бастрыкін правёў у прыклад рашэнне ўладаў Кітаю, якія ўвялі забарону на працу электронных СМІ, якія цалкам або часткова належаць замежным рэзідэнтам. Прадстаўнікі расійскай апазіцыі скрытыкавалі прапановы Бастрыкіна. Генеральны дырэктар міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі МАГАТЭ Юкія Амана, які знаходзіцца з візітам у Беларусі, выказаў надзвычайную зацікаўленасць наведаць астравецкую пляцоўку, дзе будуецца беларуская АЭС, а таксама атрымаць інфармацыю па мерах ядзернай бяспекі, якія прымаюцца ў Беларусі. Міністр замежных спраў Уладзімір Макей на сустрэчы з Юкія Амана заявіў, што Беларусь гатовая абмяркоўваць з МАГАТЭ ўсе пытанні, якія тычацца ядзернай сферы. Да мяне ў студыі далучыўся мой калега Сергей Бламейка, сёння рэдактар вэб-сайту «Свабоды», і пытанне да яго, Сергей, якімі яшчэ тэмамі дапаўняецца гэтая карціна дня? Найперш, Алена, на нашым сайце апублікавана інфармацыя пра арышт у Расіі, у Брянскай вобласці, на мяжы з Украінай Эдуарда Пальчыса. Гэта стваральнік сайту 1863.com. Гэта быў контрпрапагандысцкі сайт, які выступаў з беларускіх патрыятычных, часта нацыяналістычных пазіцыяў. 25 студзеня сёлета гэты сайт паведаміў, што яго арганізатар, каторы выступаў пад імем Джон Сільвер, арыштаваны на мяжы з Украінай у Расіі і перастаў працаваць. І вось сёння нацыяналістычны расейскі сайт «Спутнікі пагром» паведаміў, што ён знаходзіцца ў турме ў Брянскай вобласці. Наш корэспандэнт пазваніў туды ў прэс-службу управлення унутраных справаў па Брянскай вобласці, і яны не пацвердзілі, але сайт апублікаваў здымкі. А наш корэспандэнт год назад браў інтэрв'ю Джона Сільвера або Эдуарда Пальчыса і пацвярджае, што прынамсі фотаздымкі, інфармацыя пра гэтага чалавека, ураджэнца Ліды, слушная. Таксама паведамлю, што на нашым сайце сёння з'явілася поўная стэнаграма сустрэчы Святланы Алексіевіч з чытачамі на мінулым тыдні ў Менску, і раю звярнуць увагу на матэрыял пра Вітаўта Мартыненко, журналіста і музыкальная крытыка, які ўчора памёр у Менску. Гэта наш былы калега, адзін з першых карэспандэнтаў «Свабоды» у Беларусі і вядомы музычны крытык. Чытайце, заходзьце, вы можаце таксама каментаваць усе актуальныя тэмы, адрас свабода.орг.